başka hiç kimsem yok, yok, yok bana. Ne hallerdeyim bir bilsen, bir sor bana. Seni seviyorum canım desem çok zor, zor bana. Neler çektim inanmazsın, bir sor, sor bana. Yapma ne olur, kızarsam son olur. Benim narin.